Wat doen we met het? Hard werk, hè? Dit is wat we nog hebben aan kompoenen. Blijf je niet. Ja, lief luisteren. Ja, we zijn nog steeds keihard aan het werk hier. Al die aardappels en pompoenen erbij te raken. En dat lukt vrij aardig. De pompoenen zijn echt op een haar na uitgedeeld allemaal nu. De aardappels die zijn er nog. Er zijn twee kisten die bijna leeg zijn. En dan is er nog zo'n kist. En de gewone mensen zijn op. Er komen nu nog wat mensen met autootjes. Die nemen dan hele doos aardappels mee. Daar zullen ze wel een goede bestemming voor hebben. En dat was weer een hele rush. Kan je wel zeggen. Even keihard werken. Ik weet niet hoe laat het nu is. Het is nu een uur later. En maar kunnen we niet? Kunnen we niet proberen alleen maar vanuit te denken? Als je het kwijt kan, dan kun je het zo brengen. Nee, volgens mij gaat dat wel goed komen. Laat ze gewoon in ieder geval even buiten het ADM staan. Ik app naar alle voedselbanken in Amsterdam-Noord. Dat ze daar staan, dat mensen zelf kunnen pakken. En dan rijd ik zelf langs de voedselbank. Of ik laat de voedselbank het ophalen. Jij rijdt helemaal nergens heen, want je hebt een rijbewijs. Nee, ik laat Wolf ergens heen rijden. Of jou, maar ik denk Wolf, want jij bent de boerder. Er zijn nog wat aardappels over. Dus, de tax van mijn skills, inderdaad. Nieuws voor alle voedselbanken. Beetje blauw op de passagiersstoel, dat kan ik nog net. Dat zou nice zijn, dat gewoon die promo is. Dat je mij ziet struggelen met zo'n pompwagen. Hoppa! Dan hadden we gestampte noedels. Ja, wat mooie. Hij stond zo en toen kwam ik daar niet aan. Maar je was gewoon aan het klungelen. Ik zat er aan te kijken. Dat ook. Maar was ook slecht opgebonden. Ja. Maar het was volkomen veilig, want we hadden gezorgd dat er niemand in de buurt van de draaicirkel was. Oké, kijk je. Dus daarom is er ook niemand gewond geraakt. Hij is zwaar hoor. Ondanks dat er een ton noedelsoep tegen. Oh jee. Je wou veel hebben, je krijgt veel. Kan meer, hè? Ja, maar ik ga door. Ze zegt tegen mij, ik ga meer. Nee, dat kan je niet doen, hè. Want ik wil mensen helpen, maar ik moet ook aan mijn gezondheid denken. Ik ben geen 20 jaar meer. Nee. Nee, 22 jaar meer? Nee, ik word al 66 hoog geworden. Echt? Oh, wow. Kijk eens nou. Hoe oud? 60? 66. 10 jaar verschil, schat. Ja, maakt niet zoveel uit. Binnenkort gaan we de marathon lopen samen. Heb ik gedaan, 30 kilometer. Kijk je. Gewoon jaar in, jaar uit. Maar de knieën. Oh, de knieën. Ja, de knieën. Oh, een dagje ouder. Die meter. Ik wil dat niet meer. Ja, knieën zijn. Als het maar mee kan, Charlie. We krijgen hem dan naar boven. Ja, wacht. Moet je woon je met een lift of een trap? Ik ga een paar andere mokken. Wat is, wat moet je weer doen? Zijn er mensen die misschien hebben? Nou, liever die heb ik geprobeerd, maar die passen niet bij mij. Ja, kom! Kom nou, dat formaat! Dat is nog een kleiner dan mijn borst. Pas ze thuis maar, ze zijn groter. Niet klagen! Laat ons plezier maken, wat eerlijk. Wordt hier een ben niet opgenomen, hè? Gevoel voor humor tentoongespreid, waar ik helemaal beyond alles. Ik geen idee. Ja, we zijn live op radio. Ongewenste intimiteiten! Nee. Of... Die mevrouw heeft heel veel gepakt, ja. Zag je het nu? Het is echt een compleet gekkenhuis hier. Ik heb pompoenen gezien vandaag. Het is maar goed dat een lieve luisteraar niet kan zien wat de taferelen ze hier afspelen. Er staan hier een aantal vrouwen met pompoenen. Als je zo moet kijken, nee, laat eens lachen hoor. Want die kant van. Ik ben blij dat ik heb... Laat me toch wel bellen. Want ze belde me net van. Jolanda, snel. Oh, sorry schat. Sorry, ik sta weer niet in de... Ik sta nooit in de... Ah, ze is echt zo.